Birinci olarak Allah emrettiği için dayı bunu iyi bir şekilde bilmemiz gerekir. Yani her emrine niye, ne zaman akılla yaklaşmamamız gerekir. Anlaşıldı mı? Akılla yaklaşmamamız gerekir. Yani sana birisi emir verdiği zaman bir başbakan niye diye sorabilir misin? Hiç zannetmiyorum, o şekilde soramazsın. Soramazsın, sen kendini kandırmış olursun. Tamam, niye yap? Niye yapıyorum? Hiçbir şekilde soramazsın. İkinci olarak diyoruz ki Müslümanların ölüleri, ölüyse bile Allah o Müslümanları ölülerini ne yapmıştır? Hürmet etmiştir. Güzelleştirmiştir. Müslümanların ölülerini de ölü cesetlerde hürmetleştirmiştir. Hürmetleştirmiştir Müslümanların ölülerini bile. Bunlarla kafirler arasında bizim bir farklarımız vardır. Kafirlerle, kafir cesetleriyle Müslüman cesetler arasında. Kafir cesedinin hiçbir şekilde ne Allah'a hürmeti yoktur, o insanlara hürmeti yoktur. Ama Müslüman cesedinin ölse bile hürmetini göstermiştir Allah Azze ve Celle.